Добрый вечер. У Менску 22 годины. Ночная свобода, выники дня. С вами Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей годины у нас белорусская и замежная информация, блиц-анализ свободы, рубрика «Турма и здоровье», интернет-облога, передача Максима Жбанкова «Три песни про свободу» и «Верши на свободу». Гость эфиру Вячеслав Дашкевич, батька лидера молодого фронту Дмитра Дашкевича, якого разом с еще одним молодофронтовцем Эдуардом Лобовым виноватить у злостном хулиганстве. Алесь Перша, огляд подеяў дня, міжнародныя навіны, Алена Ціханович. Добрый вечер. Коалицыйные силы с мандатом ААН протягивают авиаудары по позициях Муамара Каддафи у Ливии. У той же час на земле по воле Министерства обороны США узмацняются боевые операции. Как заявил сегодня журналистам американский контр-адмирал Герард Губер, один из командующих боевой операции, покуль налеты союзников не принесли цивильных ахвяров. Президент США Барак Обама поведомил, что наиближайшими днями командование операциями супрать сила у либийского керовника будет передадено союзникам США. Однако на сегодняшней нараде у Брюсселя краины НАТО не пришли до сгоды относно командования и мандату коалиции у Ливии. Генеральный секретарь ААН Пан Ки-мун осудил теракт, что отбылся сегодня у Иерусалиме. Про это заявил его официальный представник Мартин Насирки. «Такие атаки непримальные», — заявил он. У вынику теракту каля центрального автовокзалу загинула одна женщина и каля 30 человек отрымали ранения. У одним из наиболее пошкодженных реакторов японской АЭС Фукусима обновленное осветление у пункта керования станции. Светло вернулось праз несколько годин после того, как у першиню были подлучены кабели до всех шести реакторов. Керовництво станции сподяется, что теперь поскорится праца над обновлением охолоджальных систем, необходимых для стабилизации реактора. За небезпеки радиации японский премьер Наото Кан закликал насельництво устрематься от уживания городины, якая вырошчваецца ў прэфектуры Фукусіма. Сёння былы прэзідэнт Украіны Леонід Кучма ў якасці падазраванага прыйшоў па павестцы ў Генеральную пракуратуру Украіны ў сувязі з крымінальнай справай аб забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Кучма заявіў, што не мае ніякага дачынення да забойства журналіста. Я сегодня морально готов пройти через все муки ада для того, чтобы доказать, что я не виновен. З Леоніда Кучмы взятая подписка об невыезде. Завтра раніцей он знову выклікаецца до следчага. Журналістские расследования Гангадзе, які был выкрадзены и забиты у 2000 годзе, выкрывали коррупцию у найвышэйшых эшалёнах улады Украины. Сегодня раніцей у Лос-Анджелесе померла легенда киноэкрану акторка Элізабет Тейлор. Ей было 79 годов. Акторка была 6 тыдняў шпиталізаваная и померла от вострой сердечной недостатковости. Найбольш вядомая праца Элізабет Тейлор – это галоўная роля у фільме «Клеопатра». Яна двойчы атрымлівала прэмію «Оскар» як найлепшая акторка. Элізабет Тейлор народилась у 32-м годе у Лондоне. Это были международные новины. Ночная свобода. Выники дня. С вами Юрась Бушляков. Сегодня в программе. У Менску у сераду протягивались одразу два суды над политичными активистами. Микиту Лихавида судить по справе о подеях 19 снежня, лидеров молодого фронту Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова судить по водле обвинувачення у збитті двух человек. Гость нашего эфиру Вячеслав Дашкевич, батька лидера молодого фронту Дмитра Дашкевича. Урад своей постановою затвердил новый трехгодовый план приватизации, какие предприятия меркуются приватизовать, а какие только перетворить у акционерные товариства. Про это размова у блиц-анализе с экономистом Борисом Жалибом. Пашкоджаная цэнзарамі інсталяцыя піраміда Беларусі, ды яшчэ каля 20 твораў, якія былі забароненыя за час Лукашэнкі да паказу на выставах мастакоў суполкі Пагоня, сёння ўвечары былі выстаўленыя ў Менску ў сядзібе партыі БНФ. Таксама сярод іншага ў эфіры рубрыка «Турма і здароўя», інтэрнэт-аблога, перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду» і рубрыка «Вершы на свабоду». Але на пачатку агляд беларускіх падзеяў. Алена Радкевіч. Да 24 сакавіка абвешчаны перапынак у судах над лідарамі маладога фронту з Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым, а таксама актывістам руху за свабоду Мікітам Ліхавідам. Абвінаваўца просіць для Лобава 5 гадоў узмоцненага рэжыму, для Дашкевіча 3 гады калюні агульнага рэжыму. Пасля выступу пракурора былі выступы адвакатаў, якія не пакінулі фактычна цагліны на доводах пракурора і даказалі поўную невінаватасць Лобава і Дашкевіча. Сябры маладога фронту Іван Шыла і Гора Стапеня асуджаныя на 13 і 10 сутак арышту за акцыю салідарнасці з Дашкевічам і Лобавым. Былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Вышэйшы гаспадарчы суд пачаў разглядаць пазоў газеты «Народная воля» да Міністэрства інфармацыі аб адмене папярэджання. Репортаж был опубликован в сентябре, а только в январе, спустя 4 месяца, Министерство информации решило наказать «Народную волю». Это о многом говорит на суде. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе пашырыць санкцыі еўразвязу на чыноўнікаў сярэдняга звяна, датычных да палітычных рэпрэсій у Беларусі. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька змог сустрэцца з адвакатам упершыню ад пачатку году. Паводле адваката, Лябецька выглядае здаровым і бадзёрым. У Варшаве адбываецца канферэнцыя «Як дэмакратызаваць Беларусь», дзе абмяркоўваецца, якую стратэгію трэба абраць еўразвязу адносна Беларусі. Перш за ўсё, трэба дэмакратызаваць людзей. І чым больш у людзей у душы, у сэрце, у галовах будзе дэмакратыя, тым і бліжэй да яе. Гэта самая вялікая праблема, таму што большасць людзей жыве ў такім патерналісцкім настроі. І многім падабаецца, што ўлада жорсткая, вот ім казаецца, што гэта парадак, і тут корень зла. З 1 красавіка купіць замежныя грошы на беларускай валютна-фондавай біржы можна будзе на наступны дзень пасля замовы. Нацбанк, які 15 сакавіка паставіў біржу на паўзу, усталяваўшы 30-дзённае рэзерваванне валюты, вярнуўся да правілаў, якія дзейнічалі раней. Заглядам беларускіх падзеяў Алена Радкевіч, а зараз інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна з праясненнямі, уначы месцамі, а ўдзень на значнай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя ападкі, дождж і мокры снег. Вецер заходні 6-11 метраў за секунду, на большай частцы тэрыторыі парывы да 15-20 метраў. Тэмпература ўначы ад мінус 3 да плюс 3 градусаў, а на працягу дня ад плюс 1 на паўночным усходзе да 9 градусаў вышэй за нуль на паўднёвым захадзе. У Маскоўскім раённым судзе Менску ў сераду завершыўся судовы разбор на працэсе па абвінавачанні лідараў маладога фронту Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава ў злосным хуліганстве. Дашкевіча і Лобава затрымалі за дзень да прэзідэнцкіх выбараў 2010 году пасля сутычкі з нібыта выпадковымі мінакамі. Прокурор сёння папрасіў для іх у суду адпаведна 3,5 гадоў турмы. Суддзя мае абвясціць свой вырак заўтра аб 11 гадзіне. На працэсе прысутнічаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Адвакаты Мар'яна Сямешка і Алена Аўсянікава пазбягалі палітычных ацэнак гэтай справы. Яны з юрыдычнага гледзішча даводзілі невінаватасць Эдуарда Лобава і Дмітра Дашкевіча. Казалі пра шматлікія працэдурныя парушэнні, неахайнасць следства. Даводзілі, што іх падабаронныя сталіся ахвярамі правакацыі з боку так званых пацярпелых, што менавіта на іх напалі і іх пабілі 18 снежня людзі, якія цяпер называюць сябе пацярпелымі, схаваныя ад публікі савіцкі ды Малышаў. З палітычнай ацэнкай сітуацыі на працэсе выступілі самі падсудныя у апошнім слове. Зміцер Дашкевіч у прыватнасці заявіў, што ён і Лобаў апрыёры не маглі здзейсніць злачынства, якое ім прыпісваюць, бо хацелі застацца на волі да 19 снежня, да дня пратэсту на плошчы. Цытую: «Тым, хто гэтым судзілішчам хоча спыніць нашую палітычную дзейнасць, скажу, не спадзявайцеся. Цяпер вы мяркуеце, што вы ўсёмагутныя і непадкантрольныя. Памятаеце, што калісьці так лічылі прыслужнікі Бакіева, а цяпер іх судзяць. Дойдзе час і да вас. І Савіцкі, ды Малышаў раскажуць, хто ім даваў загад рабіць гэтую правакацыю. Побач з імі будуць сядзець спецназаўцы і супрацоўнікі пракуратуры», заявіў у апошнім слове Зміцер Дашкевіч. Эдуард Лобаў назваў напад на іх і судовы пераслед правакацыяй з боку ўраду і таксама выказаў спадзеў, што праўда пераможа і кожны з сапраўдных вінаватых будзе пакараны. Заля сустрэла прамовы абодвух падсудных воплескамі, а суддзя, пракурор і пацярпелыя сціпла змаўчалі. У тым, як суддзя Алена Шылько спяшалася з завяршэннем судовага следства, як яна адхіляла амаль усе хадайніцтвы абароны, родныя абвінавачаных бачаць кепскі знак. Маці Эдуарда Лобова Марына: «Справедливости я пока не наблюдала, потому что обвинения вообще на голом месте обоснованы. Нет ни одного свидетеля, кроме потерпевших, кто бы мог подтвердить, что мой сын действительно ударил. Насколько мы наблюдали, все доводы адвокатов были отклонены. Я не надеюсь на справедливый суд. Я надеюсь только на Бога». Батька Дмитра Дашкевіча Вячаслав з судовай залі выйшаў са слязьмі ў вачах. Працэс над сынам і ягоным сябрам ён называе жорсткай палітычнай расправай. «Просто трэба было пасадзіць пры тым, як крымінальнікам. Я шкадую, што ён не дайшоў да плошчы. Вінаватыя былі вызначаны з самага пачатку. І ўсё па гэтым пайшло». Сустаршыня партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн, які сачыў за судовымі разборкамі, назваў працэс фенаменальна бяздоказным і нелагічным. Не в інтарэсах хлопцаў было трапляцца ў пастарунак перад плошчай. «Справа Дашкевіча Лобава, яна мае вельмі адзін важны аспект, пра які, можа быць, забываюцца. Яна, як і справа са збіццём Некляева, абвяргае тыя версіі, што не быта Лукашенко сарваўся падчас правядзення масавай акцыі 19 числа, на эмоцыях даў загад на разгон, масавае затрыманне, альбо што тут былі задзейнічаны некія замежныя, маўляў, спецслужбы, якія падбухторылі беларускія сілавыя структуры да такога развіцця падзеяў. Гэта справа гаворыць пра тое, што рашэнне аб сілавым развіцці падзеяў, аб рэпрэсіях, яно было прынята ўжо да дня выбараў». Сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Аляксей Шэйн. Сведка на працэсе па абвінавачванні лідараў «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава ў злосным хуліганстве актывіст «Маладога фронту» Дзяніс Лазар стаў адным з нешматлікіх людзей, якія бачылі пацярпелых Малышева і Савіцкага. Тых пацярпелых, якіх хаваюць ад публікі, нібыта з той прычыны, што пацярпелыя баяцца помсты. Дзяніс Лазар, які сам быў пабіты ў сутычцы 18 снежня, пазней меў вочную стаўку з названымі пацярпелымі. Валер Каліноўскі папрасіў сёння Дзяніса апісаць няўгледак пацярпелых, на сведчаннях якіх і пабудаванае абвінавачанне. «Малышева на выгляд так гадоў 27-30 максімум. Апрануты так нармалёва, пабрыты быў. Ну, як бы звычайны чалавек. Ні патлаты, нічога, так нармальна. Ну, звычайная стрыжка кароткая такая. Савіцкі мне больш паказаўся некім такім выбівоха, ці што, ці як сказаць. Гадоў, можна, такіх 35. Жанаты ён, на жыцця персёнак быў на правай. Так само нормально апрануты, як бы. І не накачаны, і такого нічого нема». Яны казалі, што нідзе не працуюць, нідзе не вучацца, не маю кніжкі працоўнай, то ўжо 10 гадоў. Ці бачна па ім, што гэта беспрацоўныя? «Да нормально апранутыя былі, так што я б не сказаў, што яны беспрацоўныя. За скольки нас там, я не ведаю, даюць грошы беспрацоўнаму месяц, падтрымка. 1050, настолькі там не апранешся». Як вы думаеце, чаму яны вот зараз заявлялі, што баяцца паплечнікаў, баяцца родных? Сапраўды, ці відна па ім, што баязлівыя людзі? «Ну, я не ведаю, ці відна па ім, не відна. Я як бы такіх пытанняў не задаваў, але просто што хачу сказаць, это полностью ўсё сфабриковано і адказваць рано ці позна за это прыйдзецца. Праз 3 гады, праз 5, вот, праз 7 год. Але за это прыйдзецца адказаць. І просто-напросто это людзі хочуць пазбегнуць гэтай кары. Што будзе? А будзе калі-небудзь адказнасць за гэта. Ну, а ўвогуле, яны агрэсіўныя людзі, яны маглі кагосьці пабіць, напасці. Да, я, па-першае, яны былі выпітыя тады. Ад кагосьці канкрэтна не буду сцяраць, ад каго. Ну, пах перагару быў. Это 100% пах. Просто сэнсу указваць, я не бачыў. З такім судом немало сэнсу просто казаць ні міліцыі, ні каму. Вось. Актывіст маладога фронту Дзяніс Лазар. Ён сведка на працэсе па абвінавачанні лідараў маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава. Прысуд Дашкевічу і Лобаву будзе абвешчаны ў чацвер аб 11 гадзіне. Працяг гэтай тэмы ў размове з госцем эфіру Вячаславам Дашкевічам, бацькам лідара маладога фронту Дзмітра Дашкевіча, хвілінаў праз 15. Званкі на свабоду. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Корейские осетинчане с легкостью давали свои подписи за молодого разумного организатора, бизнесмена Андрея Бондаренко. Андруша, щиро радуюсь за тебе. Вітаю с вызволением. А вот с тем, кто взрывает 25 соковика, бойкотуя его, хочу сказать, треба было байкатаваць датэрміновае галасаванне і выбары без выбара. Яно заўсёды мае рацыю. Многія, я ведаю, гэта зразумелі і падтрымалі. І не трэба зараз рыхтаваць маскарад на плошчы свабоды. Нашы нацыянальныя сімвалы – сцяг бел-чырвона-белы і герб пагоня. Жыла Беларусь і будзе жыць. Што касаецца дзействий органаў беларускіх, то любімыя дні там кого-то спровоцировать на один день, два дня до дня воли. Поэтому я процитирую Юлиана Семенова. Осторожность, еще раз осторожность. Здесь только кажущееся спокойствие. Я думаю, что это надо уведомлять оппозиции. Живи Беларусь! 266-39-52. Наш телефон аутоотказник уключены круглые сутки. З вами Радуе Свабода, і зараз пра яшчэ адзін суд над палітычным актывістам, які працягваецца ў Менску, канкрэтней у судзе партызанскага раёну. Гэта працэс над актывістам руху за свабоду Мікітам Ліхавідам. Яго вінавацяць па справе аб падзеях 19 снежня. Олег Груздзіловіч. Паводле выстаўленага абвінавачвання Мікіту Ліхавіду пагражае 8 гадоў зняволення. Пра гэта сёння неаднаразова нагадвала прысутным у судзе адвакат Дар'я Ліпкіна, матывуючы падрабязнасць сваіх пытанняў і спыняючы пацярпелых, калі яны казалі неакрэслена. Сёння былі дапытаныя астатнія пацярпелыя і адзін сведка, а ў канцы судовага дня пачалі вывучаць матэрыялы справы. За час апытання пацярпелых суддзя двойчы выносіла за ўвагі тым, хто адказваў на пытанні няпэўна ці каментаваў словы адваката. Аднак аднаго разу і адвакату была вынесеная заўвага за паўтарэнне пытанняў, на якія паводле суддзі ўжо былі атрыманы адказы. Сярод пацярпелых сёння былі ў асноўным навічкі, тыя, хто не быў задзейнічаны на былых працэсах у справе падзей 19 снежня. Што да атрыманых траўмаў, то гэтыя навічкі выказваліся пра гэта больш няпэўна, чымсьці тыя 15 пацярпелых, якія выступалі на ўчорашнім паседжанні. Большасцю яны атрымлівалі ўдары нейкім тупым прадметам, і часта іх паказанні ў судзе разыходзіліся з тым, што было ў справе. Прыкладам, на судзе пацярпелы казаў, што атрымаў удар па галаве, а ў справе фігуруе плячо. Тлумачэнне такіх разыходжанняў было наступнае – забыў. Некаторыя пацярпелыя, аднак, сведчылі больш упэўнена. Вось што казаў пацярпелы Масальскі. Пасля чаго буквально, ну, практычна сразу поступіў второй удар, чым я не знаю. Со стороны спины, ну, очень тяжело. Я стоял наклонившись, вот удар пришелся в область левой ягодицы, я упал с двух ног, держась за сотрудника, который пробежал по земле. И у меня вместе с ним наши сотрудники помогли вернуться назад. Кто лежал, ко мне помогал, я не могу вспомнить, так как он находился, и мы ко мне, то есть все были в кассе. Яшчэ больш цікавымі былі сведчанні міліцыянца Александра Богданова, заяўленага абвінавачваннем сведкам. Адвакат Ліпкіна хутка высветліла, што сведчыць Богданову асабліва няма пра што. Дзеянні ліхавіда на плошчы ён не змог згадаць і шчыра прызнаў, што памятае яго толькі ў ізаляторы на Акрэсціна, калі падпісваў пратакол аб стрыманні актывіста. Між тым Мікіта Ліхавід заявіў, што Богданов хлусіць, бо не афармляў ягоны пратакол. Адметна, што калі адвакат пачала задаваць удакладняльныя пытанні сведку адносна гэтага эпізоду, суддзя Наталя Пыкіна пытанне адхіліла. Цікава, што і адносна падзей на плошчы, якія следства разглядае як масавыя беспарадкі, сведка не змог нічога пэўнага паведаміць. Забыў, шмат часу мінула, адказваў Александр Богданов на просьбы згадаць падрабязнасці тых падзей. Вось як вынікі судовага дня пракаментаваў праабаронца Валентин Стефанович. Сёння на працягу дня было дапытана 16 пацярпелых. Трэба значыць, што ніводзін з іх не патлумачыў канкрэтна судоў аб дзеяннях ліхавіда на плошчы, і таксама сказаў, што пацярпелымі канкрэтна дзеянне ліхавіда сябе не лічыць. Таксама быў дапытаны сведка Богданова, які указаны быў у якасці сведкі па матэрыялах адміністратыўнага правапарушэння. І фактычна ў судовым паседжанні ён пацвердзіў тое, што ён не можа патлумачыць і не бачыў дзеянняў ліхавіда на плошчы, і што зрабіў выснову аб тым, што ён зрабіў правапарушэнне толькі таму, што ўбачыў яго сярод затрыманых в ЦИПе, дзе ён ужо непасрэдна пісаў на яго рапарт і указаны, як сказаў ужо ў якасці сведкі ў пратаколе адміністратыўнага правапарушэння. То есть фактычна ён пацвердзіў, што ён лжэ сведчыў в матэрыялах аб адміністратыўным правапарушэнні, складзеных ад дачынення да ліхавіда. Працэс працягнецца заўтра, 24 сакавіка. Назіральнікі кажуць пра вялікую верагоднасць таго, што ўжо заўтра прагучыць прысуд. Рэпартаж Алега Рудзіловіча. Начная свабода, вынікі дня, асноўныя тэмы. Да 24 сакавіка абвешчаны перапынак у судах над лідарамі Маладога фронту Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым, а таксама над актывістам Руху за свабоду Мікітам Ліхавідам. Абвінаваўца просіць для Лобава 5 гадоў калюні ўзмоцненага рэжыму, для Дашкевіча 3 гады калюні агульнага рэжыму. Абарона просіць цалкам апраўдаць Дашкевіча і Лобава. Сябры Маладога фронту Іван Шыла і Рыгор Астапеня асуджаныя на 13 і 10 сутак арышту за аўторкавую акцыю салідарнасці з Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч атрымаў палітычны прытулак у Чэшскай Рэспубліцы. Вышэйшы гаспадарчы суд пачаў разглядаць пазоў газеты «Народная воля» да Міністэрства інфармацыі аб адмені папярэджання. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе пашырыць санкцыі ў развязу на чыноўнікаў сярэдняга звяна, дачынных да палітычных рэпрэсіяў у Беларусі. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька змог сустрэцца з адвакатам упершыню з пачатку году. Паводле адваката, Лябецька, якога ўтрымліваюць у следчым ізалятары КДБ, выглядае здаровым і бадзёрым. З 1 красавіка купіць замежныя грошы на беларускай валютна-фондавай біржы можна будзе на наступны дзень пасля заяўкі. У Мінску 22 гадзіны 22 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода. Бліц-аналіз свабоды. Урад сваёй пастановаю зацвердзіў новы трохгадовы план прыватызацыі на 2011-2013 гады. Якія прадпрыемствы мяркуюцца прыватызаваць, а якія толькі ператварыць у акцыянерныя таварыствы? Чаму папярэдні план прыватызацыі быў выкананы толькі на 10%? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба. Наколькі па-вашаму маштабнымі і важнымі вам уяўляюцца гэтыя планы, трохгадовы план прыватызацыі на 2011-2013 год, прыняты ўрадам? Ці можа такая прыватызацыя даць істотнае папаўненне ў бюджэт краіны? Планы, можна іх так і назваць, і маштабныя. Но справа ў тым, што яны ніколі не выконваліся. Будзе стаяць стара праблема, калі гэта прадпрыемства сярэдняй рукі, то ўжо быў неўдалы вопыт. Выстаўлены былі на продаж, і пакупнікоў не знайшлось ні на адно прадпрыемства. І самая главная праблема будзе старая. Хто купіць? У каго сёння грошы? Беларусаў, альбо замежных пакупнікоў? Я думаю, что если попыт некий будет с боку своих альбо замежников, то это на буйные предприемства. Потому что наши предприемства средней руки, и они не вельми, скажем так, притягальны, маючи на увазе их финансовый стан, прибыток, рентабельность и так далее. Вот тут основная проблема. Я не думаю, что урад будет в стане выполнить эти планы, альбо хоть их выполнить у серьезном такой доли. Что тычется вот буйных предприятий, про які вы казали, то яны как раз включены в той перелик, які выходить у план переутворения. В унитарных предприятий, у открытые да. акционерные, тут и Белавия, тут и металлургичный завод, и тракторный завод. Да. Чому, по-вашему, держава не может поскорить вот гэты ход? И она только сбирается в 2011-2013 годе их переутворить, про приватизацию не идет размова. Не думаете вы, что надзвычайная ситуация примусить это все поскорить? Я так думаю, я с вами сгоден. Наша сегодняшняя ситуация характерна тем, что нам треба валюта вельми, так? И нам треба доходы в бюджет, потому что частка доходов от приватизации накировывается в бюджет. Сегодняшний стан повинен змусить наш урад поскорить этой процессы. Но как это будет в реалии, ну это житё покажет. Я тут не оптимист. Трохгадовый план приватизации Беларуси на 2008-2010 годы был выполнен только на 10%. По-вашему, какая тут основная причина? Психологичная, кадровая, то есть белорусское керовництво было не готовое до такой речи, как приватизация? Те просто, что называется, еще потреба так мощно не прищемила, и это дает надежду, что как раз приватизация будет худшей? Тут комплекс причин. По-перше, что и керовництво не подрихтовано. Бюрократизация перешкаджает этим процессам. По-другое, что если размова идет о буйных предприемствах, наши влады выставляют шерох так званых социальных пропонов, которые повинен выполнить потенциальный покупник, которые отштурховывали таких покупников, додатковые затраты, и цены были занадто высокими, и это так само отштурховывало до сегодняшнего дня таких буйных покупников. Все-таки такие социальные умовы треба зменшить, зарабить этот процесс больше простым и идти на суд покупникам. Блиц-анализ свободы. Віталь Цыганкоў гутарыў з эканамістам Барысам Жалібам. З вамі Радыё Свабода. Мы працягваем праграму. Пашкоджаная цэнзарамі інсталяцыя «Піраміда Беларусі» і яшчэ каля двух дзясяткаў твораў, якія былі забароненыя за час Лукашэнкі да паказу на выставах мастакоў суполкі «Пагоня», сёння ўвечары былі выстаўленыя ў Менску ў сядзібе партыі БНФ. На выставе «Рэпрэсаваныя творы» пабывала Валянціна Аксак. «Піраміда Беларусі» – гэта самая апошняя па часе рэпрэсаваная праца мастакоў суполкі «Пагоня». 15 сакавіка ўжо на экспазіцыю прыйшоў чыноўнік Міністэрства культуры, і яму не спадабалася гэтая праца. Расшкамотаная цэнзарамі ў часе, так бы мовіць, транспартіроўкі з экспазіцыі на дзве часткі, яна так і стаіць у сённяшняй экспазіцыі, прыхінутая да двух супрацьлеглых сценаў залі сядзібы БНФ. «Піраміда Беларусі» – гэта, па словах аўтара Геннадзя Драздова, сімбаль сённяшняй краіны, гэта метафара яе. І мы будуем, сказаў ён, «Піраміду Беларусі», каб разбурыць антыбеларускую піраміду. Картановая інсталяцыя стаяла ў цэнтры экспазіцыі штогадовай сакавіцкай выставы «Суполкі пагоня», якая адкрылася ў Палацы мастацтву 11 сакавіка. А за дзень да гэтага на загад кіраўніцтва Саюзу мастакоў Беларусі з яе экспазіцыі знята было яшчэ 6 працаў. Гэта 2 графічныя работы Владзіміра Крукоўскага, адна жывапісная Віктара Мікіты і 2 працы Алеся Марачкіна. Тут жа побач і яшчэ адна праца Алеся Марачкіна, знятая яшчэ ў 97 годзе. Гэта праца называецца «Лялькі». Яе потым яшчэ раз здымалі ў 98-м, і з таго часу цэнзары яе не вярнулі аўтару. Для сёлетняй выставы мастак зрабіў копію. 97-й год – это пачатак масавага цэнзуравання твораў мастакоў суполкі «Пагоня». Тут жа выстаўлены і вокны друку, так само репрессованные в 97-м годе, мастачки Татьяны Марковец. Это инсталляция с белорусских газет у выгляде закратованных в окнах, как символ зняволенного белорусского слова. На стенах так само размещены працы Олеся Пушкина, целая серия под агульным назовом «Белорусские шпаковни». Мастак распавел цікавую историю. За летость 17 этих працев запросили выставить у шведский город Кальмар. Однако потребно было отримать дозвол на вывоз творов мастерства из Министерства культуры. И дозвол был выдаден только на 3. 14 заборонено вывозить. Тогда мастак у другу расповел, что он сделал фото с забороненных до вывоза на выставу у Швецию творов и покажет там эти фотосдымки. Чиновники пошли на попятную и написали, что эти творы не мают мастацкой вартости, а тому, мовляв, их дозволено вывести. С выставы репрессованные творы Валентина Аксак. Палова 11 у Белоруссии. С вами «Ночная свобода. Выники дня». Для микрофона Юрась Бушляков. У наступной полугодине эфиру вас, у приватности, чакая размова с гостем Вячеславом Дашкевичем, батьком лидера молодого фронту Дмитра Дашкевича, якого разом с еще одним молодофронтовцем Эдуардом Лобовым судят у Менску, виноватячи у збитті двух человек. Так само у нашем эфире рубрика «Турма и здоровье», интернет-облога, передача Максима Жбанкова «Три песни про свободу» и «Верши на свободу». Алис Перша, огляд белорусских подеев, Алина Радкевич. До 24 соковика обвешаны перапынок у судах над лидерами молодого фронту Дмитром Дашкевичем и Эдуардом Лобовым, а так само активистам руху за свободу Микитом Лихавидом. Обвинаваўца просит для Лобова 5 годов взмоцненного режиму, для Дашкевича 3 годы калёни агульного режиму. После выступа прокурора были выступы адвокатов, которые не покинули фактично цаглины на доводах прокурора и доказали полную невиноватость Лобова и Дашкевича. Сябры молодого фронту Иван Шила и Гора Стопеня, осужденные на 13 и 10 суток арешту за акцию солидарности с Дашкевичем и Лобовым. Былый кандидат у президенты Олесь Михалевич отримал политический притулок у Чехии. Высший господарчий суд начал разглядать позов газеты «Народная воля» до Министерства информации об отмене попереджения. Репортаж был опубликован в сентябре, а только в январе, спустя 4 месяца, Министерство информации решило наказать «Народную волю». Старшиня Рады БНР Івонка Сурвіла пропонує поширить санкції Еврозв'язу на чиновників середнього звена, дотичних до політичних репресій у Білорусі. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецька змог зустрітися з адвокатом у першиню від початку году. Поводле адвоката Лябецька виглядає здоровим і бадьорим. У Варшаві відбувається конференція «Як демократизувати Білорусь», де обмірковується, яку стратегію треба обрати Еврозв'язу відносно Білорусі. Перш за все, треба демократизувати людей. І чим більше людей у душі, у серці, у головах буде демократи, тим і ближче до її. Це найвелика проблема, тому що більшість людей живе у таким патерналістським настрої. І многим подобається, що влада жорстка, от їм казається, що це порядок. І тут корінь зла. З 1 красовика купити заміжні гроші на білоруській валютно-фондовій біржі можна буде на наступний день після замови. Нацбанк, який 15 соковіка поставив біржу на паузу, усталявавши 30-дзённое резервування валюти, вернувся до правил, які дзейнічалі раней. Про белорусские подеи рассказывала Алина Радкевич. У протяг информация про надворье. У найближайшие сутки у Беларуси воблачно с прояснениями, у ночи месцами, а у день на значной части территории краины короткочасовые опадки, дождь и мокрый снег. Ветер заходний 6-11 метров за секунду, на большей части территории порывы до 15-20 метров. Температура у ночи от минус 3 до плюс 3 градусов, а на протягу дня от плюс 1 на полуночном усходе до плюс 9 на полдневом заходе. Прысуд лідару маладога фронту Змітру Дашкевічу і актывісту гэтай арганізацыі Эдуарду Лобаву аб'явяць у чацвер аб 11 гадзіне. Працэс праходзіць у судзе Маскоўскага раёну Менску. Дашкевіча і Лобава вінавацяць у злосным хуліганстве, збіванні двух мужчынаў. Прокурор запатрабаваў асудзіць Лобава на 5 гадоў зняволення ў калоніі строгага рэжыму, а Дашкевіча на 3 гады калоніі агульнага рэжыму. Абарона просіць суд цалкам апраўдаць абвінавачаных у сувязі з недаказанасцю віны. Перед эфіром я звязаўся з бацькам лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча Вячеславам Дашкевічам і найперш спытаўся, ці ўдалося яму за 2 дні працэсу, на якім ён прысутнічаў, хоць мімалётна перамовіцца з сынам. Ні капелькі, не то што перамовіцца, а нават палец нельга яму паказаць і яму нам. Нават усміхнуцца нельга. Вот такія законы. То просто у вас увесь час перасцерагаюць, што гэтага рабіць не можна. Не толькі мяне, але ўсіх прысутных жаля, там можа 30-50 чалавек быць. Як Змітер гэтыя 2 дні трымаўся на працэсе, якія ў вас уражанні? Ну, уражанні трымаўся добра, ён з аптымізмам і верай у светлае будучае. Просто, ну, нармальна сябе вядзе, як натуральны патрыёт. Сёння Змітер выступіў на працэсе з так званым апошнім словам. А як гучала гэтае слова і якія рэакцыі выклікала? Ну, вы знаеце, я не магу перадаць, як яно, што ён гаварыў. Ну, гаварыў ён, што праз суд наш несправядлівы, што часта заказны, што яму нарэшце шкода суддзяў, пракурораў і ўсіх тых ўжо сведкаў. Просто зала ўспрыняла гэта дружнымі воплескамі. Ну, магчыма, в інтэрнэце будзе. Можа, сёння, можа, і завтра тое слова. Так, фрагменты гэтага слова ёсць у прыватнасці і ў нас на сайце, у тым онлайн-рэпартажы, які ідзе з суду. У вас асабіста ці гэтыя 2 дні працэсу пакінулі надзею на апраўдальны прысуд? Ніякай надзеі. Мене асабіста ніякай. Пракол запрасіў 3 гады сыну, а яго сябру 5 гадоў. А што будзе заўтра суддзя вырашыць, не ведаю. Ваше такое ў цэлым уражанне ад працэсу, што гэта суд з наперад вядомым канцом? Вядома. Вы уявіце сабе такую карціну. Міліцыя прыязджае, забірае 4, каторыя, ну, б'юцца там ці дзяруцца, ці як там сказаць. Везуць іх у пастарунак і зразу міліцыя вырашае, што гэтыя 2 пацярпелыя, а гэтыя 2 абвінавачваюцца. Дзе гэта такое ёсць? Трэба было, каб забралі ўсіх, дапыталі кожнага асобна ці разам, як яны там рабілі. Следчыя, суд. Хай бы вызначыў суд, хто вінаваты, а то ў міліцыі адразу вырашылі, а ты вінаваты, а гэта не. Дзе гэта такое ёсць? Вот такое мае выражанне. Ці вы бачылі, як выглядаюць тыя пацярпелыя ў справе? Канстантін Савіцкі, Алег Малышаў, так іх называюць? Ніхто іх не бачыў. Яны не невідзімкі, можа іх зусім нема. Голас раздаецца з суседняя праз дзверы. І ім задаюць пытанні, і яны задаюць пытанні. І яны цалкам упэўнены ў сваёй праваце. Ці назіраюцца з боку суддзі нейкія крытычныя пытанні, прынамсі, да пацярпелых? Я такіх не заўважу. Магу сказаць другое толькі, што суддзя не прыняла да ўвагі пратэсты і за ўвагі абароны. Ні адно не прыняла, ўсе адмовіла. З якімі рэкамендацыямі выступілі адвакаты пры канцы сёння судовага паседжання? Цалкам апраўдаць Змітра і Эдуарда? Цалкам апраўдаць. Спасылаліся на путаніцу ў паказаннях многіх сведак, у бездаказанасць многіх, якія прапановы не там давалі, ці як іх назваць, не цалкам апраўдаць прасілі. Спадар Вячаслав, калі б Змітер і Эдуард змаглі вас пачуць, што б вы пажадалі ім на заўтра, на той дзень, калі абвесцяць прысуд? Мужнасці і яшчэ раз мужнасці. І хай дапамагае ім Господь. Вячеслав Дашкевіч, бацька лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Правильно ли, что евроамериканская коалиция применила вооруженное воздействие к Ливии? Каким бы ни было мое мнение, оно будет дилетантским. Это слишком серьезный вопрос для непосвященного в важные детали человека. На мой взгляд, два факта очевидны. Во-первых, нахождение на посту главы государства более 1-2 сроков, как правило, порождает множество негативных последствий, по обыкновению трагических. Во-вторых, совершенно недопустимо стрелять, по сути, в беззарожный народ ради сохранения своей власти. Это уже не руководитель страны, и его надо смещать. Беда в том, что такие демократическим путем не уходят и обладают инструментом жестокого подавления инакомыслия. Вот здесь и возникает дилемма. Бросить прогрессивную часть народа на съедение этому монстру или оказать помощь извне в борьбе с режимом? И какую? Еще раз наш минский номер 266-39-52. На черзе у нас интернет-облога за белорусскими подеями и обмеркованиями у сетеве сочил Виталь Сыч. Сёння ў судзе партызанскага раёну Менска працягваўся разгляд справы Мікіты Ліхавіда, а ў судзе Маскоўскага раёна працягнулася разбіранне па справе над Дмітром Дашкевічам і Эдуардам Лобавым. Прысуд па абедзвюх справах будзе абвешчаны зранку 24 сакавіка. Для любога нармальнага чалавека гэта выглядае так, пішуць каментатары на сайце нашай Нівы наконт справы Дашкевіча і Лобава. Два беспрацоўныя напалі на Дашкевіча і Лобава, збілі іх і павалілі ў снег, сеўшы на іх зверху. Гэтых дваіх трэба тэрмінова ў клетку, перакваліфікаваўшы іх абвінавачаных, бо Дашкевіч і Лобаў пацярпелыя. У беларускіх судах практыкуецца варыянт, што пазбаўляе ўсіх шанцаў абвінавачаных, згадваюць на сайце Хартыі. Пацярпелых на падставе бяспекі для іх жыцця вызваляюць ад яўкі ў суд. Суддзя проста зачытвае іх паказанні, і тэрмін гарантаваны. Ніхто нічога зрабіць не можа. Нават алібі перастае мець хоць якое значэнне. Паказанні падстаўных сведкаў – гэта цяжкая артылерыя. У Ачэ адзін з каментатараў прапануе: «Давайце збіраць подпісы, каб правесці рэферэндум па змене артыкула 81 Канстытуцыі, каб ён гучаў. Адна і тая ж асоба можа быць прэзідэнтам не больш за два тэрміны. Для гэтага патрабуецца ініцыятыва грамадзян на правядзенне рэспубліканскага рэферэндуму, што выяўляецца ў выглядзе прапановы, ўнесенай не менш як 450 тысячамі грамадзян, якія маюць выбарчае права. Калі 6 кандыдатаў змаглі сабраць па 100 тысяч, што нам сабраць 450 тысяч подпісаў?» У якасці выніку другога дня суду над Дашкевічам і Лобавым ананімны каментатар на сайте Хартыі прапануе: «Малайчына, Дашкевіч, у сваім апошнім слове сказаў тое, што і павінны сказаць кожны патрыёт. Гэтыя словы ўвойдуць у беларускі падручнік гісторыі. Здымаю перад ім капялюш. Няшмат з тых, хто лічыць сябе моцнымі і смелымі, змаглі б такое вымавіць рэжыму ў твар». Па справе Мікіты Ліхавіда ў судзе, над якім сёння слухаліся паказанні пацярпелых спецназаўцаў, адзін з каментатараў адзначае: «А вы заўважылі, што міліцыя на гэтым і папярэднім працэсах не займаецца і лжасведчаннямі? Гэта станоўчы факт. Я супраць рэжыму, але да гэтых сведкаў пацярпелых прэтэнзій няма. Калі будзе абвінаваўчы прысуд, гэта толькі віна суддзі і пракурора, іх хлуслівых выдумак і злога намеру». Ужо з'явілася і творчасць нагоды 29 пацярпелых спецназаўцаў на судзе. ЖЖ-юзер Балахон у сваім блогу выклаў некалькі чатырохрадкоўяў пад агульнай назвай 29 спецназаўцаў. «Мілы курсант брудна лаецца, збытаўшы хоку і танка, а 29 спецназаўцаў дружна танцуюць танга. Міша і Маша кахаюцца дзесь між Венерай і Марсам, а 29 спецназаўцаў дружна танцуюць вальсы». У каментарах працягваюць вершаваць з'яву: «Сотні людзей за кратамі, таму што шукалі правду, а 29 спецназаўцаў дружна танцуюць ламбаду». Інтэрнэт-аблога яе падрыхтаваў Віталь Сыч. Турма і здароўе. У параўнанні з тым, што ты пазбаўлены волі, такое пытанне, як турэмная ежа, можа падацца драбязою. Але ж калі ты ведаеш сітуацыю знутры, то за гэтай драбязою можаш убачыць бадай усе заганы беларускай турэмнай сістэмы. Так напісаў у лісце на свабоду берасцеец Геннадзь, які нядаўна быў вызвалены з івацэвіцкай калоніі. Далей Алена Струве. 38-гадовы берасцеец Геннадзь распавядае пра свайго колішняга сябра па атрадзе 43-гадовага турэцкага грамадзяніна Эрола Башоза. У 2007 годзе Башоз быў асуджаны на 4 гады калоніі за кантрабанду. Меў шанцы вызваліцца ўмоўна датэрмінова яшчэ летась, каб не яго прынцыповая пазіцыя наконт харчавання ў турэмнай сталоўцы. Як вядома, Каран забараняе вернікам есці свініну. Нягледзячы на тое, што мяса ў рацыёне вязняў амаль няма, на кухні ўсё ж даюць у супы ды кашы варанае сала са скуркамі. За адмову ад гэтай ежы Эрола Башоза пакаралі карцэрам. Яму не даюць сустрэцца з прадстаўнікамі турэцкай амбасады і консульства, з адвакатамі і блізкімі. Яшчэ ён пазбаўлены права на атрыманне пасылак, а грашовую суму, на якую можна купляць у турэмнай краме, яму скарацілі са 140 тысяч да 35. З боку турэмнай адміністрацыі на адрас вязня гучаць абразы. Адзін з кіраўнікоў калоніі казаў яму: «Ненавіжу усіх мусульманаў». Як сцвярджае былы вязень івацэвіцкай калоніі, дзе, дарэчы, адбывае пакаранне Мікалай Аўтуховіч, самыя розныя пагрозы на конт вагнання ў сувязі з адмовай ад ежы гучалі і на адрас многіх іншых вязняў. Тым часам, паводле колішняга палітвязня Тимоха Дранчука, які сядзеў у СІЗА на Валадарце, таксама ў менскай калоніі, захварэць ад турэмнай ежы можна элементарна. Менавіта там ежа такая, за якой можна захварэць. Яна настолькі неякасная, без натуральнага тлушчу і з дрэнных прадуктаў зроблена, атруціцца ежай элементарна. Атручванне ад ежы абсалютна не лічыцца тым момантам, пры якім трэба нечым медычным дапамагаць. Лепш голад, чым на такой ежы, перакананы вязень адной з беларускіх калоній Андрэй. Гэты 35-гадовы мужчына набывае сабе прадукты ў турэмнай краме. Мне служыўны хацеў вернуць большой кусок сала, каторы меў запах селёдкі. Не поменяли и не вернули деньги. В магазине летом удивило качество помидоров и огурцов яблок. Вид у них был не товарный, а цена на помидоры 5500-5700. Я в конце сентября написал письмо и спросил, сколько стоят самые дорогие помидоры. Мне ответили, что от 2800 до 4000. Вопрос, откуда такие цены? Як каже Тамара, маці асуджанага за бойку 18-гадовага юнака, які адбывае пакаранне на Магілеўшчыне, калі малады чалавек не мае прадуктовай падтрымкі звонку, у яго ў сувязі з пачуццём голаду могуць узнікнуць самыя розныя праблемы. Аднойчы ён проста возьме чыюсьці цукерку, а за такі крадзеж яго могуць і апусціць. Так там кормяць, такой пісі, на ней ногі точна працянеш. 7 завтрак, в 12 абед і в 3 часа ужин. А потом, што хочеш, что и делай до вечера. Если бы не вот эти вот передачи, тем, кому, как они говорят, не греют, не помогают вот из дома, там выжить очень сложно. Ну что тогда? Вот он будет присмыкающий, он выйдет подавленный, и он выйдет непонятно кем оттуда. Колишний политвязень, заснованник сайта «Зона» Валер Ливаневский, называя головную причину этой ситуации – коррупция. По воле ягоных слов, харчевание у СИЗА, турмах и поправчих колониях не отповедая нормам, якія затверджаны Советом министров Республики Беларусь. Реальный контроль над якостью и койкостью харчевания отсутничает. Алена Струве пра непрыдатную турэмную ежу. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. У Мінску 22:48. Далей у нас перадача Максіма Жбанкова «Три песні пра свабоду». Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки. Thank you. падзяжы, а менавіта 60-е былі залатой эпохай пісеннага нонканфармізму. Бо ў тыя часы паралельна адбываліся цікавыя працэсы. С аднаго боку пашыралася грамадзянская актыўнасць, а з другога ранейшыя інтэлектуальныя моды гублялі свой уплыў. Іншымі словамі, ідэйная залежнасць перайшла ў творчы пошук. І тут вельмі дарэчы была вольная прастора электрычнай музыкі. Там на мяжы фальклору і рок-н-ролу можна было паразмаўляць пра галоўнае без залішняга патасу. Хіт знайшоў простую формулёўку «Let's work together» – «Працуем разам». Тут все зразумела і дакладна. Разам вытрываем, пасобку загінем, час аб'яднацца і зрабіць гэты свет сваім. Вельмі падобна на пралетарскія песні часоў Вялікай дэпрэсіі, але ёсць і нешта новае. Музыкі раюць аб'яднацца праз рок-н-рол. І тут галоўнае не ў пламяных закліках усміхацца і стаць гаспадарамі жыцця. Рэй вядуць пазітыўныя вібрацыі і шалёны драйв. Гэта і ёсць сапраўдная свабода. А словы так дадаюць адценні сэнсу. Слухайте программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Адрозненне ад заакіянскіх калегаў, брытанскія рок-н-рольшчыкі з гурту The Kinks не толькі давалі чаду, яны яшчэ і мелі што сказаць. Рэй Дэвіс, вядучы вакаліст і асноўны аўтар, вылучаўся саркастычным стаўленнем да жыцця. Ён вельмі па-брытанску шанаваў сваю адметнасць. Ён нарыўся, дарэчы, тым, што існуе па-за модамі ды трэндамі. Адна з лепшых песень ранніх Кінгсаў так і завецца «I'm not like everybody else». Я не такі, як усе. Яны мяне не задвінуць і не прымусяць смяяцца. Мне абрыдла іхняя брахня, бо я не такі, як усе. Я не такі, як усе. Confess all my sins like you want to do. There's one thing that I will say to you. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. Рэй Дэвіс узорны рок-н-рольны інтэлектуал. І зусім не таму, што ён ведаў слова экзистэнцыялізм і ў свой час скончыў мастацкую вучэльню. Дэвіс быў выдатным лірыкам і надзвычай востра адчуваў падманы хлусню, асабліва на дзяржаўным узроўні. Ягоныя адносіны з радзімай заўсёды былі няпростымі. Горкае каханне, сантыменты напалову з іроніяй. Я не прыйму вашай спадчыны і дарэмна мяне падпарадкоўваць. Не хачу жыць, як усе, і крычаць, што ўсё файна, таму што я не такі, як усе. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. За свободу трэба платіць і не чакаць рэшты. Бо маем тое, на што хапіла сродкаў. На пачатку 90-х украінская каманда «Воплі відаплясава» з'ехала во Францыю. Зорнай еўракар'еры не атрымалася, затое хлапцы нарэшце давялі да ладу альбом. Французскія гукачы да украінская туга зрабілі немагчымае. Дыск «Краіна мрый» дагэтуль кранае сэрцы. Бо побач з панкаўскімі крычалкамі там ёсць тая самая «Краіна мрый». Чуе, што ёсць дзесьці цудоўная краіна. І хай нясе мяне туды рака. Несе мене і кажу, скрипка і ягоныя падзельнікі здолелі агучыць адвечную прагу лепшай долі і адначасова прызналіся ў каханні свайму недасканалому лёсу. Бо ўсе мы, атручаныя жыццёвымі катастрофамі, часам марым зваліць і непазбежна вяртаемся да родных камянёў. Таму нашая краіна мараў – гэта сон пра беларускі шлях, магчымы і далёкі паміж праўдай ды мроей той, што мы абіраем самі. Я не пытаюся, дзе на мапе тая краіна, проста рушы далей, і хай рака нясе мяне ў неба. Вы слухалі трапесні пра свабоду, ў студыі працаваў Максім Жбанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на хвалях Радыё Свабоды. Перадача «Три песні пра свабоду» штотыдня на нашых хвалях. Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбар. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды. З новымі вершамі нашых слухачоў знаёміць Валянціна Аксак. Пярэдадзень дня волі, абуджэнне ад зімовай летаргіі і вясновыя сны пра светлую сваю будучыню ў сваёй краіне. Вось тэмы, якія пераважаюць у вершах на свабоду, якія мы атрымалі гэтымі днямі. Што праўда, цень суровай наўкольнай рэчаіснасці кладзецца шэрай, а то і чорнай плямай на гэтыя сны летуценні. Чытаю верш нашага слухача, спадара Іволгіна. Пока стихи не запретили в стране озер, болот, лесов, пока не всех пересадили по воле кучки дураков, свободных мыслей не хватает в умах народа, страшный сон, надежда смелых окрыляет, готовы жизнь ложить на кон. Ведь сон не вечен, верю в это, наступит новый скоро день, после зимы весна и лето, пугать не будет больше тень». Написал спадар Іволгін. У менскай студэнткі Татьяны Палхоўскай свой сон пра Беларусь. Прыснюся сон мне ўчора, што выйшла на змярканне ў поле і бачу. Вольна, велічна, скрозь дым ляціць і мчыцца з далячынь, збіваючы капытам пыл, жалезнай збруі трасучы пагоні старадаўні прывід. І так той звон лагодзіць вуха сапраўднага ліцвіна, беларуса, што не збаяцца кроўю захлынуцца, каб хоць на момант дакрануцца да назвы той святой і мілагучнай, і да людзей, што беларусамі завуцца. Ляціць пагоня, а за ёй, за воем, паўставае вой, гатовы бараніць зямлю і назву родную сваю. Ужо за лесам зачынае дзень, адкідваюць дрэвы большы цень, пагоня мчыць, не стрымвае хаду, рассеявае з-пад капыт імглу, а воі шэрагі збіраюць на вайну. І як ад сонца ад шытоў блішчаць узгоркі, але будзільнік, ранак, на дарогах коркі, замест пагоні міліцэйскія атрады, замест герояў халуі ўлады, чужынцам прадаюць зямлю. А беларусы не ўстаюць ад сну. Свой верш на свабоду чытала Татьяна Палхоўская. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў і чакаем ваш верш на свабоду. Пра свабоду дзеля свабоды. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111. По электронной почте свобода@rfrl.org. и по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник. Номер Уменску 266-39-52. Ваш голос — голос свободы.